powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Prasa ujawnia szczegóły zeznań Barbary Skrzypek. W ocenie prezesa PiSu mogły być fałszowane. Wsparcie dla najważniejszych inwestycji w Krakowie zapowiada nowa senator Monika Piątkowska. Kilku byłych urzędników aresztowanych po tragicznym pożarze dyskoteki w Macedonii Północnej. W kraju żałoba. Była szefowa biura Jarosława Kaczyńskiego zeznała, że nie podpisywała prezesowi Prawa i Sprawiedliwości pełnomocnictwa na zgromadzenie wspólników spółki Srebrna. Czytamy w Gazecie Wyborczej. 3 dni po przesłuchaniu kobieta zmarła. Jarosław Kaczyński ocenia, że zeznania Barbary Skrzypek mogły być fałszowane. Politycy PiSu oskarżają prokuraturę o doprowadzenie do śmierci byłej wieloletniej współpracowniczki prezesa. Śledczy zapowiadają kroki prawne wobec osób, które łączą te dwie sprawy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wprost o odpowiedzialności za śmierć jego współpracowniczki. Padła ofiarą łotrów. Łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. To przesłuchanie przebiegało w jak najbardziej prawidłowy, kulturalny sposób. Mówi adwokat Jacek Dibuła, obecny przy przesłuchaniu Barbary Skrzypek. Nie wydarzyło się absolutnie nic, co odbiegałoby jakiejkolwiek rutyny prokuratorskiej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiedziała kroki cywilnoprawne za łączenie śmierci Barbary Skrzypek z faktem jej przesłuchania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zdobyła nieco ponad połowę głosów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie. Zapowiada, że będzie wspierać najważniejsze inwestycje w mieście, a także walkę z nielegalnym graffiti. Z dużych tematów to oczywiście finansowanie głównie metro i trzecia obwodnica Krakowa, a z tematów być może mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców to kwestia graffiti. Zadziałać z inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie. Ten proces chcę rozpocząć tak naprawdę od razu. Frekwencja w wyborach wyniosła 16,5%. Brawo Kraków, brawo Monika Piątkowska. Zdobyć w tych okolicznościach ponad połowę głosów wyraźnie więcej niż PiS i Konfederacja razem to jest coś, skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. I jak dodał, wynik należy traktować jako ostrzeżenie. To jest Kraków, nie kraj, więc ciesząc się, traktujmy ten wynik też jako ostrzeżenie. Przed nami naprawdę wielkie wyzwanie, napisał szef rządu. Na dziś w prokuraturze okręgowej zaplanowano przesłuchanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie domniemanego zamachu stanu. A wniosek w tej sprawie Bogdan Święczkowski złożył pod koniec lutego na ręce ówczesnego, a zawieszonego obecnie wiceprokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. O terminie przesłuchania poinformował prokurator krajowy. Dariusz Korneluk zapowiada, że pierwszą czynnością będzie przesłuchanie zawiadamiającego. Zostanie wyznaczona jednostka prowadząca postępowanie i kierownik tej jednostki wskaże prokuratora prowadzącego postępowanie. Nie będzie zastosowanych żadnych środków ekstraordynaryjnych, po prostu to zawiadomienie zostanie rozpoznane jak każde inne. Zdaniem Korneluka ze sprawy powinien być wyłączony prokurator Michał Ostrowski ze względu na byłą zależność służbową z Bogdanem Święczkowskim. Kilku byłych wysoko postawionych urzędników aresztowano w Macedonii Północnej w związku z tragicznym pożarem w dyskotece. Wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w Koczani. Zginęło 59 osób. Ponad 150 zostało rannych. W Macedonii Północnej rozpoczęła się tygodniowa żałoba. Mocno zaawansowane jest też śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Żadna z odpowiedzialnych osób tym razem nie powinna unikać prawa, sprawiedliwości i kary. Nie możemy bluźnić niewinnym ofiarom. Zjednoczmy nasze siły dla tych, którzy przeżyli. Nie powinniśmy już pozwalać nikomu narażać życia niewinnych ludzi, powiedziała macedońska prezydent Gordana Sijujanowska-Dawkowa. O ile bezpośrednią przyczyną wybuchu ognia była sceniczna pirotechnika, to pozostaje pytanie, kto zezwolił klubowi na działalność w budynku wykonany z tak złych materiałów. Obecne władze kraju twierdzą, że zezwolenie mogło zostać sfałszowane. Już aresztowano byłego sekretarza stanu i szefa departamentu w Ministerstwie Gospodarki, a także kilku innych ważnych urzędników. Piotr Piętka, Polskie Radio. Do Gliwic wraca Złota Rączka. Miejski projekt pozwala na bezpłatne wezwanie specjalisty do usunięcia drobnych usterek, jak cieknący kran, zatkany odpływ czy przepalona żarówka. W poprzednich latach z tego typu wsparcia mogły skorzystać tylko osoby po 60. Od teraz obejmuje ono również osoby z niepełnosprawnościami. Mają to być osoby, które żyją samotnie lub w dwuosobowym gospodarstwie domowym. Aby dać szansę na skorzystanie z tej usługi większej liczbie osób, każdy z uprawnionych będzie mógł z niej skorzystać jeden raz w roku. Nieodpłatnie, a koszt zakupu materiałów do kwoty 60 zł pokrywa miasto. Mówiła pełnomocniczka prezydenta Gliwic do spraw seniorów Beata Jerzyk. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Gliwicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ma teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynam od łyżwiarstwa szybkiego i kolejnego, trzeciego już medalu dla Polski na Mistrzostwach Świata w Hamar, a wywalczył go startujący od niedawna pod biało-czerwoną flagą Władimir Semirunny i na dystansie 10 tysięcy metrów. Super piękny, nie mam słów po prostu, że jest srebrny medal. Myślałem o tym, że może byłoby dobrze znowu być trzecim, ale jestem drugi, piękny. Chciałbym pierwszym, no ale zrobimy to wszystko spokojnie. Następny rok poprawimy i technikę, i coś jeszcze pomyślamy i będzie lepiej jeszcze. Oby. Przenosimy się za ocean do Kalifornii. Mirra Andrejewa wygrała turniej w Indian Wells. Nie znalazła na nią sposobu Iga Świątek w półfinale, a w finale 17-latką przegrała Arina Sabalenka 6-2, 4-6 i 3-6. W turnieju mężczyzn triumfował Jack Draper. Brytyjczyk pokonał Holgera Rune z Danii 6-2 i 6-2. Teraz czołowi tenisiści świata przenoszą się do Miami na kolejny turniej rangi 1000. Jutro i pojutrze odbędą się mecze pierwszej rundy. Magda Linet zagra z Anastazją Pawluczenkową. Na swoje rywalki czekają Iga Świątek i Magdalena Fręch, które rozpoczną od drugiej rundy. Na liście startowej również znajduje się nazwisko Huberta Hurkacza. Polscy szczypiorniści ulegli Portugalii 27-33 w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Co przesądziło o porażce? Pytamy Piotra Jędraszczyka. Myślę, że zawiodła nas skuteczność. To był jeden z głównych czynników, bo na pewno serca do walki nam nie można odmówić. I na deser piłka nożna. W piłkarskiej ekstraklasie doszło do detronizacji Lecha Poznań. Zwycięstwa Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok doprowadziły do zmiany na szczycie tabeli. Obecny lider Raków pokonał pod Jasną Górą Legię Warszawa 3-2, a wicelider Liaga wygrała u siebie z Kolejorzem 2-1. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Puszcza Niepołomice Piast Gliwice 2-1 i remis 1-1 w starciu Zagłębia Lubin z Koroną Kielce. W La Liga gol Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelony z Atletico Madryt. Ta bramka dała zaczyn do pościgu za prowadzącymi w tym momencie 2-0 Atleti. Ostatecznie górą Blaugrana 4-2 od remontada. Poranek miejscami mroźny, ale i wczesne popołudnie miejscami mroźne będzie. W Wałbrzychu minus 3, w Szczyrku minus 5, w Zakopanem minus 6. O tak będzie właśnie po południu. W Lublinie i Kielcach będą okolice zera, w Krakowie, Opolu i Łodzi 1 stopień, w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku stopni 3. Najcieplej będzie na zachód od Zielonej Góry, około 5 stopni. Najcieplej. Może dziś przelotnie popadać. Deszcz ze śniegiem i śnieg. A na zegarach 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Choć za 2 tygodnie czas zmienimy, przesuniemy wskazówki do przodu, ale nie wszyscy. Ja od kilku lat jeden z budzików, a to chodzi o budzik kuchni mam, w ogóle nie zmieniam czasu w ogóle. Miłego dnia dla swojej trójeczki. Dziękujemy i zazdrościmy całym zespołem. Ten zespół dziś o poranku to Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. A jeśli ktoś jesienią jednak zegarek przestawił, to jak w najbliższe 2 tygodnie ma przygotować się na zmianę czasu? 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Teraz Stąsi oczywiście, a za chwilę o siostrzeństwie powiemy w porannej audycji. Yep, stop me. 12 minut po godzinie 7 na zegarach. O siostrzeństwie, zgodnie z zapowiedzią, teraz powiemy. Siostrzeństwie, które ma się różnie, choć i różnie może być rozumiane. Koła gospodyń wiejskich w Polsce to przykład praktycznego siostrzeństwa. Kobiety wspierają się, kultywują tradycje i nierzadko działają na rzecz lokalnej społeczności. Takich organizacji jest w Polsce już ponad 15,5 tysiąca, a jedną z nich jest Stowarzyszenie Kobiet Rogowianki. Czy tędy nie jechała kareta moja mała? Na przykład tutaj, jak należymy do tego stowarzyszenia, czy tam koło gospodyń, czy gdzieś na wyjazd, to jednak trzeba się trochę pociągnąć, ubrać. Mamy tu spotkania nieraz z kosmetyczką. Projekty to my piszemy przeważnie w lokalnej grupie działania. Dzięki temu stowarzyszeniu te kobiety coś zobaczyły, coś nowego, co do tej pory było na przykład nieosiągalne dla wielu innych kobiet. Jest takie wsparcie. Teraz jednak koleżanka też miała taki problem duży rodzinny i potrzebowała tego, żeby tu przyjść i się wyrozmawiać, więc my do niej mówimy, no słuchaj, będzie dobrze, będzie ten. W naszym badaniu przyjęłyśmy taką uproszczoną definicję siostrzeństwa. Marta Majchrzak, właścicielka agencji badawczej Hair Stories. To pojęcie wspólnoty, porozumienia, solidarności między kobietami, niezależne od stopnia spokrewnienia. Dodałyśmy też, że pojęcie siostrzeństwa używane jest często jako przeciwwaga dla rywalizacji, jaką obserwujemy w naszej kulturze. A jak wygląda siostrzeństwo kobiet w większych miejscowościach? Okazało się, że w miastach mniejszych, takich do 100 tysięcy, w miejscu pracy prawie 40% badanych obserwuje przejawy siostrzeństwa i podobnie w szkole, na uczelni, ale już w dużych ośrodkach, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, jest dramatyczna różnica. W miejscu pracy całe 30% obserwuje przejawy siostrzeństwa i tylko 19% w szkole i na uczelni obserwuje przejawy siostrzeństwa, co oznacza, że tego siostrzeństwa w dużych ośrodkach i w miejscach pracy i w szkołach i na uczelniach jest naprawdę niewiele. To było tak, że jak była powódź w 2010 roku, to do szkoły przywieźli chyba z 10 skrzynek pieczarek. Mówię, no kurde, co zrobić? No to może krokiety. Pojechałam po wsi, do tej usmaż na leśników, robimy krokiety. Na wieczór zjechało wojsko, zjechała straż. No i oni w ogóle byli w szoku, że jak to tak pierwszy raz się trafiło, że my tak się angażujemy i pomagamy, nie? I później my mówimy tak, potrafimy się tak zjednoczyć, no to może załóżmy to stowarzyszenie. I w 2011 roku właśnie założyłyśmy stowarzyszenie, nie? Nawet z Martą Majszak ukułyśmy takie powiedzenie, jak trwoga to do sióstr. Dr Sandra Frydrysiak, socjolożka Gender Studies. I w naszych badaniach siostrzeństwa również to widać. Jak popatrzymy na to, co w Polsce w ostatnich latach się wydarza, tak? Czyli te masowe protesty związane z prawami reprodukcyjnymi. Kiedy nam prawa są odbierane, to mamy taką większą gotowość do tego, by zadziałać, by solidarnie wyjść i zawalczyć o siebie nawzajem. Moja tęsknota, kareta złota. A dlaczego w większych miejscowościach to siostrzeństwo wywołane czasami kryzysu nie potrafi się utrzymać? Jesteśmy po pierwsze obciążone pracą. Jesteśmy też głęboko zadłużone w takim neoliberalnym wymiarze gospodarki, takiej dużej presji na self-care, na to dbanie o siebie, na to, by zarobić pieniądze, na własne utrzymanie. Czyli gdzieś system też wystawia nas na szereg różnych wyzwań, które zajmują nas na co dzień i koncentrujemy się na tych własnych ścieżkach. Dopiero jakiś taki moment takiej dużej trudności mobilizuje nas do wspólnego działania. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska, a słuchające nas panie zapraszamy do komentowania tego siostrzeństwa w dużych i małych miastach. Rzeczywiście różnica jest wyraźna? 2 2 7 3 zapraszamy i słuchamy piosenki Dnia w Trójce. To Mela Koteluk i Ralf Kamiński. Zobaczyć Ciebie. Telefony w mojej. ze sobie sama wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń sobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie znów. Świat upada na głowę, zaśpiewała Mela Koteluk w trójkowej piosence dnia. To Zobaczyć Ciebie we współpracy z Ralfem Kamińskim. A my bacznie przyglądamy się wydarzeniom światowym właśnie. W weekend znów na czołówkach portali informacyjnych zagościł Bliski Wschód, Amerykanie bombardujący pozycje Hutich w Jemenie. Michał Strzałkowski zebrał najważniejsze informacje w tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście doszło w sobotę do bardzo potężnych uderzeń amerykańskich na Jemen, na tę część kraju kontrolowaną przez ruch Hutich, bo w Jemenie od wielu lat trwa wojna domowa, obecnie zamrożona, ale formalnie niezakończona, między rządem takim oficjalnym, a właśnie rebeliantami z ruchu Huti. Ten ruch jest ruchem religijnym, to od Al-Hutiego, założyciela tego ruchu, pochodzi jego nazwa. Jest to ruch wspierany przez Iran, bo rząd z kolei Jemenu wspierany jest przez Arabię Saudyjską, a Arabia Saudyjska jest co najmniej z Amerykanami zaprzyjaźniona, właściwie stanowi ich bardzo ważnego partnera w tej części świata. Stąd ta wojna w Jemenie jest rodzajem tak zwanej wojny zastępczej, jak to mówią eksperci, toczonej rękami jednej albo drugiej strony wewnętrznego konfliktu w Jemenie przez Iran i Arabię Saudyjską, a gdzieś tam w tle właśnie pojawiają się Amerykanie. Ale Huti też, solidaryzując się z Palestyńczykami ze Strefy Gazy, kiedy rozpoczęła się ta wojna w Strefie Gazy, zaczęli atakować, a mają rakiety od Iranu otrzymane, atakować statki płynące przez Morze Czerwone. Twierdzą, że głównie izraelskie, płynące do portów izraelskich, że to jest ich wsparcie dla Hamasu, ale w praktyce atakowane były bardzo różne statki. Dochodziło też do zatrzymań tych statków, przetrzymywania ich załóg. I były już uderzenia amerykańskie i izraelskie w pozycje Hutich, ale tym razem były one dużo potężniejsze i były także wymierzone w stolicę tego kraju, Sanę, kontrolowaną właśnie przez rebeliantów. O tym, że to są innego rodzaju uderzenia niż wcześniej, za czasów rządów Joe Bidena, mówił także w amerykańskiej telewizji doradca amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, który mówił tak. These were not kind of pinprick back and forth. To nie były ataki punktowe, polegające na uderzeniu i wycofaniu się. Tamta taktyka zawiodła. Tym razem uderzyliśmy przetłaczająco, a celem byli także przywódcy ruchu Huti, których część wyeliminowaliśmy. Nie tylko jednak było to uderzenie w nich, ale również w ich patrona, czyli Iran. To Iran od lat finansuje Huti oraz ich szkoli, co pozwala im atakować amerykańskie okręty wojenne oraz zakłócać międzynarodowy handel. To dzięki Iranowi Huti mogli zamknąć dwa strategiczne szlaki handlowe. Jeden z nich to jest Morze Czerwone, drugi to właśnie Zatoka Perska. Natomiast no, sytuacja jest dość poważna, dlatego że Houthi dysponują dość pokaźnym arsenałem, który gromadzili przez lata. Oni zapowiedzieli, że tylko w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia wzmogą swoje ataki na statki na Morzu Czerwonym, że będą atakować statki amerykańskie. Zresztą w ostatnich godzinach pojawiła się informacja o tym, że przepuścili atak na jeden z amerykańskich lotniskowców stacjonujących w regionie USS Harry Truman. Amerykanie mówią o strąceniu 11 dronów kamikadze wystrzelonych przez Houthi. Houthi mówią o tym, że uderzali także rakietami balistycznymi. Przechwalają się, że coś trafili, ale Amerykanie tego absolutnie nie potwierdzają. Natomiast no, widać, że jest to zapowiedź na pewno takiego zaognienia się tej sytuacji na przede wszystkim Morzu Czerwonym. Zresztą mówił o tym przywódca ruchu Houthi, Abdul Malik al-Houthi, który oświadczył tak. Nasze działania od początku były jasne. Uderzaliśmy konkretnie w naszych izraelskich wrogów, ale teraz do naszych celów dołączyły cele amerykańskie. To Amerykanie zamienili właśnie Morze Czerwone w pole bitwy i strefę wojny, co dopiero zakłóci morską żeglugę. Wszyscy muszą teraz zobaczyć, kto jest winny tym zakłóceniom, kto stanowi zagrożenie dla transportu morskiego. Są to Amerykanie. Choć oczywiście tu trzeba to jeszcze raz powtórzyć, Houthi wbrew temu, co twierdzą, nie atakowali tylko statków izraelskich, atakowali statki z bardzo różnych krajów i rzeczywiście zakłócili ten handel już miesiące temu na Morzu Czerwonym. Amerykańskie uderzenie w Houthi potępiła Rosja, potępił Iran, za to pochwalił Izrael. No i zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. No, możemy się chyba spodziewać tego, że jednak eskalacja sytuacji. Więc będziemy się tej sytuacji także przyglądać w Trójce. Michał Strzałkowski opowiadał o poranku o tej zaognionej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oh, Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Jak wiosenna pielęgnacja, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowych dermokosmetyków w super cenach. Zadbaj o skórę po zimie i przygotuj się na słoneczne dni. Jak tak, to Allegro. O, miło Ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Hojno. Napędza nas energia hybrydowa. Dzięki samoładującej technologii Renault Full Hybrid e-Tech zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%, a do 80% czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Traktujmy ten wynik jak ostrzeżenie. Przed nami naprawdę wielkie wyzwanie, napisał na platformie X premier Donald Tusk, gratulując Monice Piątkowskiej zwycięstwa w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. Zdobyć w tych okolicznościach ponad połowę głosów, wyraźnie więcej niż PiS i Konfederacja razem, to jest coś, ale to jest Kraków, nie kraj, podkreślił szef rządu. Służby rozbiły gang podejrzany o wyłudzenie ponad 212 milionów złotych zwrotu z VAT. Zarzuty usłyszały 52 osoby. Miały one stworzyć fikcyjny łańcuch dostaw w obrocie granulatem tworzyw sztucznych i miedzi. Śledczy z Poznania przedstawili zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT i prania pieniędzy z przestępstwa. Dziś dzień świętego Patryka. Z biegiem czasu religijne święto przekształciło się w globalną celebrację irlandzkiej kultury. Wiele słynnych budowli, jak Opera w Sydney, Wieża Eiffla czy Empire State Building, podświetlanych jest dziś na zielono. Z USA pochodzi też zwyczaj szczypania osób, które nie mają choćby jednego zielonego elementu ubioru. Kolejny serwis Trójca o 8. Nie myśl sobie, nie myśl, zielona koszulka i to Irlandii. Irlandii. Marcin Jagiełowicz już tutaj wyciągał brawo rękę, żeby mnie uszczypnąć. Nic z tego, nie, kolego. To ale pod ty koszulek, też... a tam wiesz, tak, to musiałeś specjalnie zaprezentować. Ale ty też masz zieloną kurtkę. Zgoda. A teraz zgoda. Ekonomia. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu rzeczywiście uszczypać można by się, patrząc na najnowsze dane sondażowe. Prawie 60% Polaków twierdzi, że w ciągu ostatniego roku pogorszyła się ich sytuacja materialna i żyje im się gorzej. Tak wynika z sondażu Ibris, który dzisiaj opisuje Rzeczpospolita. Bardzo źle swoją sytuację postrzegają ludzie młodzi. 82% twierdzi, że żyje im się coraz gorzej, a w kontraście do ludzi przed 30 tylko 19% 70-latków i osób jeszcze starszych zauważyło pogorszenie swojej sytuacji. Dzisiaj poznamy najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej. To jest inny wskaźnik niż ten, o którym najczęściej słyszymy, czyli inflacji konsumenckiej, ale to będą ważne dane dla Rady Polityki Pieniężnej. Ta w zeszłym tygodniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian, a wspomniana inflacja konsumencka okazała się znacznie niższa niż zakładali ekonomiści. Wyniosła 4,9%. To jest jednak w dużej mierze efekt statystyki. GUS-ek co roku zaktualizował tak zwany koszyk inflacyjny, czyli system swoich wag, jaki przypisuje do poszczególnych kategorii naszych wydatków. Zmalały na przykład wagi dotyczące żywności czy wydatków na mieszkanie, wyjaśnia Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Zawsze jest tak, że w czasach wysokiego wzrostu cen ludzie przesuwają swoje zakupy w kierunku towarów, które nie drożeją bardzo szybko. Więc zwykle, kiedy ceny rosną szybko, to rewizje koszyka konsumentów przynoszą redukcję stopy inflacji. Dodajmy, że coraz mniej inflacje napędzają na przykład ceny paliw. Te w tym tygodniu mają potanieć jeszcze o średnio kolejne 5 groszy, tak prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. 95 może już kosztować 5,95, a diesel 6,12 za litr. 95 od marca zeszłego roku potaniała już o ponad 40 groszy, a olej napędowy o ponad 50. Tymczasem taniej ma być na Węgrzech. Ma być, bo ustawowo od dzisiaj 30 podstawowych towarów będzie miało ograniczoną do maksymalnie 10% marżę. Potanieć mają m.in. jajka, mięso, mąka i niektóre produkty mleczne. Centralny Urząd Statystyczny podał w lutym, że inflacja nad balatonem wyniosła 5,6%. Jednak ceny żywności wzrosły już rok do roku o 20%, a dostępu do internetu o 15%. M.in. o tym będziemy rozmawiać o 9:30 w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam. Prognoza pogody na 17 dzień marca, czyli dzień świętego Patryka. W Patrykach, niedaleko Olsztyna, dziś maksymalnie 1 stopień, ale powinno być słonecznie. W Patrykozach, na wschodzie Mazowsza, 2 stopnie, ale pochmurno. Boston, Massachusetts, tam dziś 16 stopni i deszczowo, a w Dublinie, czy Dublinie, do 6 stopni, choć wieczorem popada. No, jak to na wyspach. Nieuchronnie zbliża się zmiana czasu na letni i jedna godzina spania krócej. Jak państwo sobie radzą z przygotowaniami? 2 dwójki i 7 trójek. Od 3 lat miałem bardzo poważne problemy z bezsennością i wtedy nauczyłem się takiego sposobu, żeby już 3 tygodnie wcześniej rozpocząć przygotowania do zmiany czasu. Zmieniać sobie pory wstawania i kładzenia się spać 15 minut tygodniowo i dziękuję bardzo. Krok po kroku, krok po kroczku. Czyli to dobry pomysł, żeby zacząć przygotowania już dziś. Red Hot Chili Peppers w trójce teraz za 25 ósma. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to fight on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down. Red Hot Chili Peppers i Anthony Kiedis z odpowiednią reakcją na informację o zmianie czasu, która już za dwa tygodnie. Jak on to śpiewał? Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Zapraszamy do Trójki. Zaraz zmieniamy temat. Elektryczne pojazdy, którymi przemieszczają się kurierzy, to coraz większa plaga ścieżek rowerowych i chodników także. Taki pojazd potrafi pędzić z prędkością nawet 50 km na godzinę. Czy to jest, jak twierdzą kurierzy, nadal rower? O szczegółach Jacek Frenzel. Zgodnie z przepisami, na które powołuje się Ministerstwo Transportu, rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 90 cm poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Czym więc jest pojazd wykorzystywany przez kurierów? Mamy problem z tego rodzaju pojazdami. My w branży nazywamy to jeździdłami, dlatego że rowery elektryczne są ściśle zdefiniowane. Mateusz Pytko, Polskie Stowarzyszenie Rowerowe. Te pojazdy, którymi jeżdżą kurierzy, w ogromnej większości, oni nie wykonują żadnego ruchu pedałami, mimo że pedały są w tym pojeździe. Śmiem twierdzić, że w ogromnej większości nawet te pedały nie są w stanie uciągnąć roweru, wprawić go w ruch. Są tylko po to, żeby zmylić chyba użytkownika, no i prędkości, które rozwijają. Za szybko, za cicho, oni się pojawiają znienacka. No nie jest to przyjemne, bo zawsze czuję się zagrożona. Na tych ścieżkach rowerowych ci dostawcy, kurierzy jeżdżą za szybko, w związku z czym popełniają wykroczenia. Podkomisarz Rafał Gerdżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policja reaguje na wszystkie wykroczenia i te osoby też są zatrzymywane i kontrolowane. Właśnie w przyszłym tygodniu będziemy mieli działania typowo ukierunkowane na terenie Dolnego Śląska na bezpieczeństwo rowerzystów, no na jazdę rowerami, w tym też tymi rowerami elektrycznymi. Te pojazdy to są motorowery, tyle że elektryczne. Jakub Czajkowski, Miasto jest nasze. One nie spełniają wymogów dotyczących rowerów elektrycznych, czyli odcięcie silnika po przekroczeniu prędkości 25 km na godzinę oraz maksymalnej mocy silnika, która wynosi 250 W. Każdy z tych pojazdów spełnia natomiast definicję motoroweru. A żeby poruszać się motorowerem, to trzeba się poruszać po jezdni, a nie po drodze dla rowerów, ani też tym bardziej po chodniku i mieć prawo jazdy kategorii AM. Ludzie tutaj przechodzą, są rodziny z dziećmi. Oni nie zwracają uwagi na te osoby, pędzą, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół i stwarzają duże niebezpieczeństwo dla nas. Te dziwne pojazdy nazywają rowerami elektrycznymi, a to jednak nawet pedałów nie używają. No nie, no to prawie jak hulajnogi, no i inni użytkownicy są tutaj zdecydowanie w gorszej sytuacji, a oni po prostu rozpędzają się i jadą, mają tylko jeden cel. My jesteśmy na straconej pozycji w takim momencie. Te pojazdy pewnie mogłyby się poruszać, tylko nie po ścieżkach rowerowych, bo powinny być zdefiniowane jako motorowery czy też skutery. Powinny mieć rejestrację, ubezpieczenie. To jest bardzo niebezpieczne przede wszystkim dla przechodniów i dla rowerzystów, którzy się poruszają siłą własnych mięśni lub na legalnych rowerach elektrycznych. Na tym polega rower elektryczny, że cały czas trzeba pedałować. Jeżeli nie pedałujemy, to nie ma żadnego wspomagania. My jako policjanci będziemy się starali rzetelnie i sumiennie podchodzić do naszej pracy i musić te osoby do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego. Ten dzwonek na koniec brzmi zdecydowanie zbyt niewinnie, gdy mowa o, cytując Mateusza Pytkę, jeździdłach. Od razu lepiej. Na koniec dowód z życia. To było wczoraj, tak? Wczoraj. Wczoraj Michał Kowarski w okolicach warszawskiego ZOO, jadąc samochodem, zrównał się z jednym z użytkowników takiego jeździdła, który jechał po chodniku i Michał spojrzał na blat, żeby sprawdzić prędkość delikwenta. No, ciekawe, czy państwo zgadną. 46 km na godzinę. Pozostaje reagować, zgłaszać na Straż Miejską i Policję. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. hurtadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszeje żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, bo wiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, bo brakuje kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, bo brakuje kości. Do pięciu liczę, znikaj, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nie będę dziś walczyka, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Brodka w trójce i państwo w trójce. 2, 2 i 7 3. Cały czas mówicie o Patryku, a dzisiaj jest Zbigniew. Może wspomnielibyście, że to przy Patryku jest i Zbigniew Polski. Dziękuję bardzo. No wspominamy. Przy Patryku jest i Zbigniew Polski. Czy Renata Grochal jakiegoś Zbigniewa zna i chciałaby złożyć życzenia? To jest pytanie podchwytliwe, jak rozumiem, do autorki biografii Zbigniewa Ziobry. Renato, kto dziś gościem, bo nie Zbigniew? Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Trzecia Droga. Także nie Patryk w takim Będziemy razie. Rozmawiać o tym, czy politycy mogą robić politykę na trumnach. To o 8.13. Serdecznie zapraszam. Użytkownicy rowerów elektrycznych, a nawet czegoś więcej, bo znacznie szybszego, na chodnikach i ścieżkach rowerowych. To problem, dziś o nim mówimy w Trójce i Państwa głosów także słuchamy. Tam wypowiadała się policja, że policja by dołożyła wszelkich starań, żeby tacy użytkownicy postępowali zgodnie z prawem. Ja myślę, że najpierw trzeba zacząć od hulajnóg, które szaleją na chodnikach. Jeśli policjanci nie potrafią tego wymusić, to co dopiero rowery elektryczne? A właśnie. Czasami mam wrażenie, że każda dyskusja na tego typu tematy w Polsce kończy się na brakach kadrowych w policji. Ale i zastrzeżenia dziś usłyszeliśmy do tego, że w dniu świętego Patryka mówimy tylko o Patryku, a nic o także dziś będących imieninach Zbigniewa. Czy dzień Zbigniewa ma jakieś tradycje, więc pytam. Czy istnieje jakiś specjalny taniec Zbigniewa, albo czy szczypie się kogoś w dniu Zbigniewa z jakiegoś powodu? Bo ja nie wiem, może Państwo wiedzą albo mają jakieś propozycje. Jeśli tak, to oczywiście zapraszamy. 2 2 7 3. A teraz mamy 8,5 minuty do 8, więc czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Big Star 13. To nie jest historia niespełnionego muzyka, który wreszcie zdobywa wielką popularność. Przeciwnie, to historia nastoletniej gwiazdy popu, która przez całe swoje dorosłe życie próbowała zerwać z tym statusem. Memphis, rok 1967. 16-letni Alex Chilton i jego niewiele starsi koledzy z zespołu The Box Tops nagrywają piosenkę The Letter. Niskim, zachrypniętym głosem Alex wyśpiewuje słowa: "Dajcie mi bilet na samolot. Samotne dni minęły, wracam do domu. Moja ukochana właśnie napisała do mnie list." Kontekst jest jasny. Od kilku lat amerykańscy żołnierze są w Wietnamie. Krótki, żarliwy utwór świetnie wpisuje się w klimat tego czasu. Nastolatkowie z The Box Tops ze swoim pierwszym singlem w karierze docierają na szczyt Billboardu. Tyle, że młodziutki Alex kompletnie nie odnajduje się w roli gwiazdy. Traci zainteresowanie Box Tops i u progu lat 70. zakłada nowy zespół Big Star. Razem ze swoim kompozytorskim partnerem Chrisem Bellem tworzą duet wzorowany na tandemie Lennon-McCartney. Ich pierwszy album, buńczucznie zatytułowany Number One Record, nigdy nie dotrze na listę przebojów, ale stanie się świętym gralem amerykańskiej muzyki z uwagi na wieloletnią niedostępność i kwintesencją autorskiego, lirycznego rocka, który zainspiruje kilka kolejnych pokoleń. Thirteen, słodko-gorzka piosenka o parze zakochanych w sobie nastolatków, była jedną z pierwszych, jakie Chilton napisał dla nowego zespołu. Podobno w zaledwie 15 minut. To najwyraźniej wystarczyło, żeby w prostych słowach i akustycznych akordach zawrzeć całe spektrum emocji towarzyszących 13-latkom, którzy zakochują się po raz pierwszy. Odprowadzają się do domu po szkole, marzą o pójściu na zabawę taneczną i dyskutują o piosenkach Rolling Stonesów. Thirteen nie uczyniło Alexa Chiltona bogatym człowiekiem, ale uczyniło go kimś znacznie ważniejszym. Kultowym autorem piosenek, inspirującym kolejne pokolenia. Po śmierci hołd złożyli mu muzycy m.in. Wilco, The Lemonheads czy R.E.M. Zmarł w wieku 59 lat na atak serca, nie mając ubezpieczenia zdrowotnego. Dokładnie 15 lat temu. Piosenka do wyjaśnienia. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh, ooh. Won't you tell your dad, get off my back?